بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. تير درس كي دا مرجفين وأحكام بيان شيو أو ورسراء دا مرتدي خزي دي وينزي كولو حكم هم واضح شيو تفصيل ألتا شيو. نوص بدي درس كي بالعنوان شروكيجي كي أغدا شهیدانو متعلق بعضی احکام بیانول دي. دا مجاهدینو احوال چې ده، دا د فتح او غلبه یا د زخم او د شهادت نه خالی نه، نو په دې وجه د شهیدانو احکام پیژندل پکار دي. او دا پیژندل پکار دي چې شهید چاته وي، او دغه شان طریقه د دفن یې څه ده، او د غسل مسله څنګه ده، د جنازې مسله، دا ضرور احکام د شهید په باره کې پیژندل لازم دي. نو دلته اوله مسله دا ده چې د الله د لارې شهیدان دا په یو څو قسمه دي. نو د الله د لارې شهیدان چې د شریعت د نصوصو نه مونږ ته واضحه کیږي، هغه دا دي چې دا په درې قسمه دي. اول قسم هغه شهید دی چې د کفارو سره په جهاد کې وجل شوی، خو مقصد یې د الله راضي کول او د شریعت نافذول وي، نو دا په احکامو د دنیا او اخرت دواړو کې شهید دی. یعنی د دنیا په احکامو کې به هم د شهید احکام پی جاری کیږي چې غسل او کفن دا به ورته نه ورکول کیږي، او په اخرت کې هم دا شهید دی، الله تعالی به ورته د درجه د شهادت ورکوي. دویم قسم هغه شهید دی چې ظاهر کې د کفارو سره په جهاد کې وجل شوی، خو مقصد یې د الله راضي کول او شریعت نافذول نه، نو دا په احکامو دنیا کې شهید حسابیږي، د شهید احکام به پیجاري کیږي چې غسل او کفن دا به ورته نه ورکول کیږي، خو په آخرت کې ثواب نشته، هیڅ بدلی نشته دی، ځکه چې د الله رضا یې مقصد نه ده. نور شیان یې مقصد دي، ریاکاري مقصد ده، یا د دنیا مادیات مقصد دي، نو دغه انسان چې دی دا شهید نه دی، د الله په نزد دا شهید نه حسابیږي. دریم قسم هغه شهید دی چې د کفارو سره په جهاد کې زخمی شي او بیا تر ډیره وخته ژوندی پاتې شي، چې خوراک سکاک او خبرې هم وکړي، او د جنگ د ساحې نه هم انتقال شي، چې بیا څو ورځې بعد د دغه زخم له وجه وپات شي، څه وخت وروسته وپات شي، خو مقصد یې د الله تعالی کلمه وچتولي، نو دا په احکامو د آخرت کې شهید دی، خو په دنیا کې پرې د شهید احکام نه جاری کیږي. دا خو د شهیدانو اقسامو چې شهیدان په دغه درې قسمه دي. خو دلته دا یوه خبره ورسره معلومول پکار دي، او دا یوه خبره پیژندل پکار دي، هغه دا چې څوک چې په عسکري تربیت کې په خطا سره ځان قتل کړي او یا د بل مسلمان د لاسه په خطا سره ووجل شي، او یا غزا ته وتلی خو د جنگ شروع کیدلو نه مخکې ووجل شي، نو دا به د دریم قسم شهید حکم لري چې غسل او کفن به ورته ورکول کیږي، او جنازه به پرې هم کیږي، او د دنیاوي شهید احکام به پرې نه جاری کیږي. دا خو یوه مسله شوه. بله مسله دا ده چې په میدان جنگ کې وروسته د معرکین مجاهد مل مندل، یعنی جنگ وشو او بیا په میدان جنگ کې په دغه ساحه کې یو مجاهد پیدا شي چې هغه مړ و، د هغې لاش وموندل شي، مړی یې وموندل شي، نو د دې به څه حکم وي؟ نو د دې وضاحت دا دی، کله چې مجاهد په میدان جنگ کې وروسته د جنگ نه مړ وموندل شي، نو د دې لپاره دوه حالت دي. اول حالت دا دی چې دغه مجاهد چې په میدان جنگ کې مړ موندل شوی، نو په دې کې کچیر ته نخ یو اثر د زخم یاد وهلو وغیرہ معلومیدل نو دا به شهید دغه معرکی وی نو په دنیا کې به په شهید احکام جاری کیږي چې غسل کفن او جنازه دا به ورته نه ورکول کیږي په اتفاق د فقها سره ځکه چې دا د کافرانو د جنگ په سبب وجل شوی دی او که چیرته پرې اثر د زخم وغیرہ دا معلومیدل نو د فقها او اختلاف دی په دې مسله کې چې آیا دا به شهید دغه معرکی وي او که نه خو راجح دا ښکاري چې دا هم شهید د دا معرکې دی چې احکام د شهید به په دنیا کې پې جاري کیږي ځکه چې د نبی علیه السلام او د صحابو په غذاګانو کې چې فکر وشي نو هغوی چې څوک هم په میدان جنگ کې مړ موندلی دی نو احکام د شهید یې په دنیا کې پې جاري کړي دي چې غسل او کفن یې ورته نه دی ورکړی او جنازه پې نه ده کړی بلکه په خپل جامو کې دفن کړی دی او د زخم او دغه شان د غیر زخم تمیز یې پکې نه دی کړی او په داسې وخت کې د دښمن د لاسه د مرګ احتمال هم ډېر وي اگر که آثار د زخم ښکاره ونه لري خاص کر په اوسنۍ زمانه کې چې د مرګ داسې وسایل شته دی چې هیڅ اثر نه پرېږدي لکه کیمیاوي بعضې مواد شو او داسې نور مواد ویټامي مواد چې دا د زخم اثر نه پرېږدي انسان بس صرف په هغه ګیس او دغه شان په هغه ورسېدلو سره وژني نو مقصد دا شه د دې حالت چې مجاهد کله په میدان جنگ کې مړ وموندل شي که اثر د زخم پرې هم نه معلومېدل دا به شهید د دغه معرکې وي او احکام د شهید به پې جاري کیږي دویم حالت دا دی چې مجاهد په میدان جنگ کې وروسته د جنگ نه زخمي وموندل شي چې بیا د دغه زخم له وجې مړ شي نو د دې لپاره هم دو حالتونه دي اول دا چې میدان جنگ کې په داسې حالت کې وموندل شي چې صرف په خوله کې سای او بیا مړ شي برابره خبره ده که د میدان جنگ نه انتقال شوی او که نه نو دا په اتفاق د فقهاو سره شهید د معرکې دی او دویم حالت دا دی چې مجاهد په میدان جنگ کې وموندل شي چې بیا ډېر وخت پورې ژوندی پاتې شي خوراک سکاک او خبرې هم وکړي او د جنگ ساحې نه انتقال هم شي او بیا د دغه زخم له وجې مړ شي نو د فقهاو د تحقیق نه دا معلومیږي چې دا به د دغه معرکې شهید نه وي نو په دنیا کې ورته احکام د شهید نشته او د آخرت په احکامو کې به شهید حسابیږي انشاءالله دا خو دویمه مسله وه دریمه مسله دا ده چې یو مجاهد د بل مجاهد نه په میدان جنگ کې په خطا سره قتل شي نو دا به شهید د دغه معرکې وي او که نه نو د دې وضاحت دا دی چې په دې مسله کې د فقهاو اختلاف دی خو راجح دا ده والله تعالی اعلم چې مجاهد کله د مسلمان له طرفه په میدان جنگ کې په خطا سره قتل شي دا به شهید د دغه معرکې حساب وي ځکه چې دا اگر چې د دښمن په لاس نه دی وژل شوی خو لیکن د هغوی جنگ د دې د قتل سبب وګرځېده او بله وجه دا ده چې دغه مجاهد په میدان جنگ کې وژل شوی دی نو د معرکې د نورو وژل شوو مسلمانانو نه به په حکم کې نه جدا کیږي دلیل پې حدیث د انس بن مالک دی هغه وایي چې ام الربیع بنت البراه یعنی ام الربیع چې د برا لور ده او د حارثه بن سراقه مور ده نبی علیه السلام ته راغله نو ویې ویل ای د الله رسوله ته ما ته د حارثه په باره کې خبر نه راکې په داسې حال کې چې هغه په جنګ بدر کې په نامعلومه غشي سره وژل شوی و که چېرته هغه په جنت کې نو زه به صبر وکړم او که د دې نه غیر بل ځای کې وي نو زه به پرې سخته وژاړم نو نبی علیه السلام وفرمایل ای د حارثه مورې په جنت کې ډېر جنتونه دي او ستا زوی د فردوس جنت ته تللی دی چې د ټولو نه اوچت جنت دی نو دې نه دا خبره معلومه شوه چې که مجاهد په میدان جنگ کې د یو مسلمان د لاسه هم په خطا سره ووژل شي دا شهید د دغه معرکې دی بله مسله دا ده چې مجاهد کله ځان په خطا سره په میدان جنگ کې ووژني نو د دې به څه حکم وي ایا دا به شهید د دغه معرکې وي او که نه او حکم یې د شهید وي که نه نو د دې وضاحت دا دی چې په دې کې راجح خبره دا ده والله تعالی عالم چې مجاهد کله خپل ځان په میدان جنگ کې په خطا سره ووژني نو دا به شهید د دغه معرکې حساب وي. دلیل پیدا دی د عامر ابن الاکوع رضی الله عنه مبارک راضي وی فاختلف ضربتین فوقع سیف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه. قالت سلمة فخرجت فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بطل عمل عامر قتل نفسه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال قلت ناس من أصحابك. قال كذب من قال ذلك بل له أجره مرتين. أخرجه مسلم. عامر بن الأكوع رضي الله عنه في جنگ خيبر كي دا مرحب مقابلته قوته نوي گزارون يسر وكل او دا مرحب تورا دا عامر پا دال كي ونخته. عامر کوشش كاو چه دغا كافر دلان دي طرف اووي نو دا تورا بيرتا پري واپس شوا چې په هغه سره خپل رق قطع کړ او له همدې څخه مړ شو. سلامه رضی الله عنه فرمای چې زه راغلم چې خلکو دا خبره کوله چې عامر خپل عمل برباد کړ ځکه خپل ځان یې ووژه. نو زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او جړل مې او ورته ویل مې عامر خپل عمل برباد کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خبره چا وکړه؟ ما ورته وویل ستا ملګرو. هغه وفرمایل هر چا چې دا خبره کړې ده نو دا غلطه خبره ده، دروغ یې ویل دي، بلکې هغه لپاره دو اجرونه دي. دا حدیث نه د استدلال طریقه دا ده چې عامر رضی الله عنه د نورو شهیدانو نه په حکم کې نه دی جدا شوی، نو دلالت یې وکړه په دې چې کله مجاهد خپل ځان په خطا سره میدان جنگ کې ووژني نو دا به شهید د دغه معرکې وي. بله مسله دا ده چې د شهید نه زغره ویستل او د وسپنې آلات لرې کول او موزی وغیره ویستل دا څه حکم لري؟ نو د دې جواب دا دی چې د فقهاو په دې اتفاق دی چې د شهید نه به اسلحه ویستل کیږي او دا به تې لرې کیږي لکه زغره، توره وغیره. خو د اسلحې نه سوا د نورو شیانو په ویستلو کې د فقهاو اختلاف دی لکه سرمنی شیان، بوټان وغیره. نو په دې کې راجح دا دی چې دا به هم د شهید نه ویستل کیږي کله چې دغه شیانو ته حاجت نه وي ځکه چې دا مال دی او په دفن کولو کې ضایع کیږي او د مال ضایع کول جایز نه دي. بله مسله دا ده چې شهید په خپلو جامو کې دفن کول څه حکم لري؟ نو د دې وضاحت دا دی چې د ائمه اربعو او نورو امامانو په دې اتفاق دی چې شهید د معرکې ته به په خپلو جامو کې کفن ورکول کیږي په کومو کې چې وژل شوی دی. دلیل په دا حدیث عن عبدالله ابن ثعلبه ابن سعیر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یوم احد زملوهم فی ثیابهم. عبدالله ابن ثعلبه ابن سعیر نه نقل لی چې نبی علیه السلام په جنگ احد کې وفرمایل چې شهیدان په خپلو جامو کې راتاو کړی. دویم دلیل عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره او في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا جابر رضي الله عنه نقل لي جواي يو سلا پا غش سرا پا سنايا مرأي كي ولا جيدا نملشا نو قبر تا پخبل جامو كي داخل كرشو سنگا چو بيواي مونگ در بيلا سام سرو. نو دينا معلومة شو چي شهيد با پا خپلو جامو کې دفن کیږي. بله مسله دا ده چې په یو قبر کې ډیر شهیدان ښخول دا څه حکم لري؟ نو دې جواب دا دی چې اصلي خبره خدا ده چې په یو قبر کې به د یو نه زیات شهیدان نه ښخیږي، مګر په وخت ضرورت کې جایز دي چې ډیر شهیدان په یو قبر کې دفن کړی شي. هغه وخت چې شهیدان ډیر او د هر یو لپاره جدا قبر جوړول ګران وي. خو بیا چې کم یو په دوی کې غوره او د فضیلت والی نو هغه به قبلې طرف ته مخکې کولی شي، یعنی مخکې به قبر ته ورداخلوي. دلیل پیدا دی عن جابر بن عبدالله رضی الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل احد. د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نه نقل لي چې یقینا النبي عليه السلام به دوه کسان په قبر کې جمع کول د جنگ احد شهیدانو نه. نو دې نه معلومه شوه چې ډیر شهیدان په یو قبر کې ښخولی شي. او بله مسله دا ده چې د شهید قبر سپړدل دا څه حکم لري؟ نو د دې جواب دا دی چې د شهید قبر هم د عامو مړو د قبرونو په شان دی چې سپړل یې حرام دي، مګر کله چې شرعي ضرورت موجود شي نو بیا سپړل جایز دي. مثلا یو شهید بربند دفن شوی او یا د قبلې نه بل طرف ته دفن شوی او یا ورسره په قبر کې قیمتي شی هیر شوی وي او داسې نور شرعي ضرورتونه چې کله موجود شي، نو فقها ویلي دي چې قبر سپړل یې جایز دي تر څو چې دغه مړی نه وي متغیره شوی، تر هغه پورې قبر سپړلی شي، ځکه د ضرورت په وخت کې حرام کار هم جایز کیږي. او بله مسله دا ده چې د شهید د میراث څه حکم دی؟ یعنی مقصد دا دی چې مجاهد کله هجرت وکړي بیا شهید شي او میراث یې پاتې شي خو په دارالاسلام کې وارث نه وي، نو میراث بیا چا ته ورکول کیږي؟ نو د دې وضاحت دا دی چې کله مجاهد دارالاسلام ته هجرت وکړي او بیا شهید شي نو دغه مال یې ترکه دی چې مسلمان وارث ته به حواله کیږي، خو کله چې وارث معلوم وي نو هغې ته به حواله کیږي. برابره خبره ده که وارث یې په دارالاسلام کې وي او که په دارالکفر کې وي، چې په هر ځای کې وي بس حکم یې دا دی چې دغه مسلمان وارث ته به حواله کیږي. دلیل پیدا دی، الله تعالی فرمایي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. لفرض نارینه او برخه ده د هغه مال نه چې پریښی وي مور او پلار او خپلوانو، او لفرض زنانه او برخه ده د هغه مال نه چې پریښی وي مور او پلار او خپلوانو د هغه مال نه چې کم وي یا زیات وي برخه ده مقرر کړی شوی. دا آیات په دلیل دی. او هر چی اختلاف د دارینو یعنی د وطنونو دی چې یو په دارالاسلام کې وي او بل په دارالکفر کې وي، نو دا په نیز د جمهور علماو مانع د میراث نه دی. صرف د احناو په نیز مانع د میراث دی، خو د کافرانو په منځ کې مانع دی، د مسلمانانو په منځ کې مانع نه دی. لکه فو فتاوا الهندیه کې دی، هغه وی واختلاف الدارین یمنع الارث کذا فی التبیین، ولکن هذا الحكم في حق أهل الكفر لا في حق المسلمين، حتى لو مات مسلم في دار الحرب يرثه ابنه الذي في دار الإسلام. انتهى. أو اختلاف دارين يعني دار الإسلام ودار الكفر ميراث لرا منكون كده دغشان خبره في التبين كي ذكر ده، ولكن دا حكم دا كافران وبارك ده دا مسلمان وبارك ده. ترديوي كچيري يوم مسلمان دار حرب كي ملشين ودها غينبا هغه زوی میراث وړي کوم چې دارالاسلام کې دی. او په فقه سنه د سید سابق رحمه الله کې دی، وی اختلاف الدارین ای الوطن، المراد به اختلاف الدارین اختلاف الجنسیه، واختلاف الدارین لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين، فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الاقطار، وما اختلاف الدارین بين غير المسلمين فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا، فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين. انتهى. واختلاف دا دارينو شمراتري اختلاف دا أصلي وطنون دي دا مسلمانانو فمينسكي دا ميراسنا منكون كينا دي نو مسلمان بدا خبل قريب مسلماننا ميراسولي هر سمرچي وطنون لروي أو طرفون مختلفي، او هر چی اختلاف د وطنونو دی په مینځ د کافرانو کې، نو په دې کې اختلاف دی چې آیا دا مانع د میراث دی د کافرانو په مینځ کې او کنه. نو جمهور علما په دې نظر دی چې اختلاف د وطنونو په مینځ د کافرانو کې منع کوونکی د میراث نه دی. نو معلومه شو چې اختلاف د وطنونو د مسلمانانو په مینځ کې معتبر نه دی، چې د دې خبرې مخالف قول مونږ ته په فقهاو کې د هیچ چا نه معلوم نه دی. نو الغرض کله چې د مړي وارث معلوم وي پکار ده چې میراث ورته حواله شي، خو کله چې د مړي وارث معلوم نه وي نو بیا ټول مال بیت المال ته حواله کیږي او حکم یې د مالفه دی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فالسیاسة الشرعیه کې وایي ثم انه یجتمع من الفیء جميع الاموال السلطانیه التي لبیت مال المسلمین كالاموال التي ليس لها مالك معین مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين، وكالغصوب والعواري والودايع التي تعذر معرفة أصحابها وغير ذلك من أموال المسلمين العقار والمنقول فهذا ونحوه مال المسلمين غوي بيقول سلطاني مالونا كم تشبو بيت المال كيوي دا مالفين أشمار الكي لك هغا مالونا چي مالكي نمي معلوم مثلا يو مسلمان وفاتشي چي دا هغي وارس معلوم ني أو دغشان غصب شوي مالونا أو سوالي مالونا أو هغا مانتونا چي مالكاني نبي جان الكي أو دا دينا سوا دا مسلمانانو نور مالونا چزمكي او منقولي مالونا دي نو دا مالونا او دا دي پشان نور مالونا با دا مسلمانان وي هم دا غشان كوارث معلوم هم وي خو كافر يا مرتد وي نو بي بي هم مال بيت المال تحواله كي او كافر وارث وي مال نحواله كي زكا حديث كي دين بيه السلام فرماي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم رواه البخاري مسلمان با دا كافر نميراس نولي او كافر با دا مسلمان نميراس نولي نو حاصل د مسالې دا شو چې کله د شهید وارث معلوم وي نو میراث به هغه ته حواله کیږي برابر خبره د کو په دارالاسلام کې وي او په دارالکفر کې وي او که چیرې وارث معلوم نه او یا یې وارث کافر وي نو په دې صورتونو کې به د شهید مال بیت المال ته حواله کیږي وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.